Book 2 80 80 80 Прилагательные 3 الصفات 3 الصفات 3 У неё есть собака. هي لديها كلب. هي لديها كلب. سباكا بالشايا. الكلب كبير. الكلب كبير. У неё есть большая собака. هي لديها كلب كبير. هي لديها كلب كبير. У неё есть дом. هي لديها بيت. هي لديها بيت. دوم مالينكي. البيت صغير. البيت صغير. У неё маленький дом. هي لديها بيت صغير. هي لديها بيت صغير. Он живёт в гостинице. هو يسكن في فندق. هو يسكن في فندق. Гостиница дешёвая. الفندق رخيص. الفندق رخيص. Он живёт в дешёвой гостинице. هو يسكن في فندق رخيص. هو يسكن في فندق رخيص. У него есть машина. هو لديه سيارة. هو لديه سيارة. Машина дорогая. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. У него дорогая машина. هو لديه سيارة غالية الثمن. هو لديه سيارة غالية الثمن. Он читает роман. هو يقرأ رواية. هو يقرأ رواية. Роман скучный. الرواية مملة. الرواية مملة. Он читает скучный роман. هو يقرأ رواية مملة. هو يقرأ رواية مملة. Она смотрит фильм. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. Фильм захватывающий. الفيلم مثير. الفيلم مثير. Она смотрит захватывающий фильм. هي تشاهد فيلما مثيرا. هي تشاهد فيلما مثيرا. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.